Radio 1 met Renze Klamer. Geboren en opgegroeid in Nederland en toch gedwongen worden tot vertrek naar een land dat je helemaal niet kent. Dat is het verhaal van de zevenjarige Liawa. Ja, dat is er weer eentje, zou je dan bijna zeggen. Hoe kan het toch dat dit soort zaken zich maar blijven voordoen? Dat zo in één vandaag, maar nu eerst het NOS-journaal van 4 uur met Jeroen van Kam. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 4903 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 700 meer dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests ook. In de afgelopen 7 dagen werden gemiddeld 4300 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 42% meer dan de 7 dagen daarvoor. Er liggen nu zo'n 700 besmette mensen in het ziekenhuis, 38 meer dan gisteren. 174 mensen liggen op de IC. Luchtvaartmaatschappij Transavia heeft van Marokko toestemming gekregen om 10 repatriëringsvluchten uit te voeren. Vandaag en de komende dagen kan de maatschappij gestrande passagiers vanuit Marokko naar Nederland brengen. Correspondent Samira Jadir. Volgens de luchtvaartmaatschappij zijn er ongeveer 3500 Nederlanders gestrand in Marokko. De meeste reizigers hebben de afgelopen dagen zelf naar een alternatief gezocht en zij gaan reizen via een derde land. In de nacht van woensdag op donderdag annuleerde Marokko alle vluchten naar Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland vanwege de coronasituatie in die landen. Vanwege de stijging van het aantal coronabesmettingen in Oekraïne gaat een deel van de scholen daar dicht. Sommige scholen mogen pas weer open als alle leraren gevaccineerd zijn. En in het OV is een vaccinatiebewijs verplicht. Van de ruim 40 miljoen inwoners is maar een kleine 7 miljoen gevaccineerd. Bij een landelijke actie zijn 3300 wapens ingeleverd. Onder meer vlindermessen en stiletto's, maar ook keukenmessen en zelfgemaakte steekwapens werden op politiebureaus in speciale tonnen gegooid. Vorige week konden mensen in 218 gemeenten hun wapens inleveren zonder straf te krijgen. Het Brabantse bedrijf Ebusco heeft zo'n 300 miljoen euro opgehaald met zijn beursgang. De fabrikant van elektrische bussen wil het kapitaal gebruiken voor internationale groei. Bijna een kwart van het bedrijf kwam beschikbaar voor beleggers. Ze betaalden 23 euro per aandeel. De Vlaamse regering wil iedereen een derde coronaprik geven, melden Belgische media op basis van de Vlaamse ministerraad. Eerder werd al beslist dat alle 65-plussers een zogenoemde booster krijgen, maar nu wordt dat dus uitgebreid. Wanneer die prikken worden gezet is nog niet bekend. In Vlaanderen wordt binnen de regering ook gesproken over het invoeren van een coronapas voor onder meer publieke ruimtes. Volgens deze viroloog heeft zo'n coronapas weinig zin als er veel mensen gevaccineerd zijn. Binnen Vlaanderen en op veel plaatsen waar bijna alleen volledig gevaccineerde mensen zijn, gaat dat minder toegevoegde waarde hebben. En dan moet je met andere dingen gaan werken. Hè. Zoals ik zei, ventilatie, buiten de buitenruimte, maskergebruik en jezelf even uit de maatschappij zetten als je ziek bent. De druk neemt volgens Vlaamse media toe om zo'n coronapas in te voeren. In Brussel is het COVID-safe-ticket al in gebruik en in Wallonië zal dat vanaf november verplicht zijn in bijvoorbeeld horecazaken. VDL heeft nog steeds veel last van de cyberaanval die het concern vorige week trof. Alle 105 bedrijven die onder het concern vallen werden erdoor geraakt. Inmiddels draait VDL Netcar, het onderdeel dat auto's maakt, in de opdracht van BMW, weer wel. Hoeveel van de overige divisies nog last hebben van de aanval en in hoeverre de productie daardoor terugloopt is onduidelijk. Veel productie is gedigitaliseerd en daardoor extra kwetsbaar voor cyberaanvallen. De aanval heeft ook gevolgen voor bedrijven als Philips en ASML. Die maken gebruik van producten die VDL maakt. Chipmaker ASML zegt dat het bedrijf last heeft van vertraging bij toeleveranciers. Het weer, tot besluit. Wolken en buien trekken van noord naar zuid en het waait flink. In het noorden breekt wel geregeld de zon door. Vanavond alleen nog in het zuiden wat buien. Het is ongeveer 11 graden. Vannacht is er in het binnenland lokaal kans op vorst aan de grond. Morgen is het zo goed als droog met af en toe zon en dan wordt het een graad of 13. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Hoe gaat het met de vrijdagmiddagspits? Het gaat niet zo goed. Er staat nu al bijna 700 kilometer file. Het is heel druk op de weg. De meeste files staan in Brabant en Gelderland. De files met de meeste vertraging staan op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Amersfoort en Stroe, een half uur oponthoud. A2 Eindhoven richting Utrecht rijdt langzaam tussen Bokstel en Waardenburg over 20 kilometer. De vertraging is meer dan een uur. A27 Breda richting Gorinchem tussen Oosterhout en Gorinchem, drie kwartier oponthoud. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk een half uur. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Nistelrode en Bankhoef een half uur. En op de A59 richting Den Bosch tussen Nieuwkuik en Knoopend Empel een half uur vertraging door een ongeluk. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. Ster. Nu bij bij New York Pizza. De Sicilian Sausage en Salami Pizza. Met, wat denk je? Ja, Sicilian Sausage en Salami. Probeer nu de Italian Actie Pizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. Iedereen verdient een club. Daarom helpt Rabo Club Support lokale verenigingen met kennis, netwerk en geld. Het is zo'n groot cadeau geweest om onze organisatie volwassener te maken. Rabobank heeft ons geholpen met een programma voor nieuwe leden. Ben jij al lid van Rabobank? Stem dan nu op jouw favoriete vereniging. Gewoon in de Rabo-app. Goed voor jouw club en geweldig voor de buurt. De coöperatieve Rabobank. In Museum Voorlinden zijn te zien de twee grote helden van de moderne kunst. Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Bij Albert Heijn krijg je altijd antwoord op de vraag, wat eten we vandaag? En Rico, wat wordt het vanavond? De Masked Singer. Oh, je bedoelt eten. Burritos? Uit een vers pakket. Handig, toch? Ah, goede combi. Wil je ook weten wat je gaat eten? Kijk in de AH-app. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zondebok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur. En stap over op asnbank.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Omdat de Armeense ouders van een 7-jarige in Nederland geboren Lioa zijn vergeten één formuliertje in te vullen, dreigt het hele gezin nu het land uit te worden gezet. En dat terwijl de jonge Lioa voldoet aan de eisen van het kinderpardon. We praten er zo over met de jurist van Defence for Children en met de moeder van Lioa. En wat is er gebeurd op de filmset waar acteur Alec Baldwin per ongeluk een cameravrouw doodschoot? Filmjournalist en getraind schutter Floortje Smit is straks de gast. En in Feit of Fictie klopt het dat de beantwoording van een kamervraag bijna 4000 euro kost. Eén vandaag. Met Renze Klamer. Het is 22 oktober, regenachtige vrijdagmiddag, Lammert. Ja, het is niet echt om vrolijk wat te worden, hè? Nee. Nou, huisartsen en apothekers in Barneveld roepen in een gezamenlijke brandbrief inwoners op om zich vooral te laten vaccineren. Ze zien steeds vaker mensen die positief getest worden, ernstig ziek worden en moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. In Barneveld is de vaccinatiegraad met 69% heel erg laag, in vergelijking met het landelijke gemiddelde percentage van 83,5%. En gisteren werd al bekend dat huisartsen in Staphorst zelf hun patiënten gaan vaccineren, om ook in dat deel van de Bible Belt het vaccinatiepercentage omhoog te krikken. Ja, ja. Laten we hopen dat het helpt. Ja. En hoe klinkt de soundtrack van een flatgebouw? Dankzij Annemarie Lindeboom uit Leeuwarden weten we het nu, want zij maakte een soundtrack van een flatgebouw in haar eigen woonplaats en maakte daar ook een korte film over. Even een voorproefje hoe het klinkt. Nou, je hoort eigenlijk een beat met allemaal pratende mensen die in die flat zitten. Daar komt het eigenlijk op neer. Misschien is het nog meer. Dat is morgenmiddag dan te zien in die korte film op tv op NPO 2 om 3:30 in het programma Friesland Doc. Nou, ben benieuwd. Lioa is een Nederlands-Armeens jongetje van 8 jaar. Bijna 8 jaar, geloof ik. Hoe is hij inmiddels 8? Hij wordt in december 8. Kijk, hij werd geboren in Nederland, gaat in Amersfoort naar school. En zijn ouders vluchten 11 jaar geleden vanuit Armenië naar Nederland. En volgens de rechtbank valt Lioa onder het kinderpardon. Maar de IND voegt dat besluit aan en nu dreigt hij door een procedurefout samen met het gezin toch te worden uitgezet naar Armenië. Verslaggever Joris Kreugel vroeg de moeder van Lioa hoe dit nieuws bij hem binnenkwam. Het was een middag op maandag. We zaten met mijn man. Ik was in de keuken aan het eten klaarmaken voor de vanavond. Met de kinderen gewoon thuis. En ik heb mail gekregen van mijn advocaat. En ik heb de mail opengemaakt en ineens onverwachte brief. D&D heeft de rechtszaak in hoge rechtbank gewonnen. Dus het was voor mij een vreselijke dag. Kinderen waren gewoon aan het spelen lekker, maar Ik kijk aan mijn man. Ik zeg, Arman, we hebben deze rechtbank. De laatste kans die we kunnen wel toch verblijfsvergunning krijgen na 12 jaar. Afgewezen door hoge rechter. Dus ja, het was heel moeilijk om te begrijpen. Accepteren. Ik was verdrietig, boos. Tegelijkertijd, ik denk, wat ga ik doen? Hoe gaan we verder? Wat gaat gebeuren met ons? Omdat we wisten net al dat het hoge rechtbank is de laatste kans voor ons. En we waren alle twee helemaal kapot van die nieuws. En ik had geen zin met mijn kinderen aan tafel te zitten, gewoon avondeten. Omdat was gewoon anders dan gewone dagen. Ik zit op mijn plek, handen trillen, lichaam reageert anders. 12 jaar geleden zijn jullie gekomen. Jullie wonen nog steeds in het asielzoekerscentrum. Jullie hebben 3 kinderen gekregen. Liora, die is 8. Arianne, die is 3. En David is 2. De oudste die gaat zelfs naar school toe, spreekt gewoon Nederlands. Hoe heb je het hem verteld? Eerlijk zeggen, we hebben verwacht dat het komt. Verblijfsvergunning voor ons, uiteindelijk. En Liora plande al eigen kamer, omdat we wonen op het asielzoekerscentrum in 1 slaapkamer met alle 5. Maar tot nu toe, ik heb hem niet gezegd dat we gaan helemaal terug. Tot nu toe, ik zeg, we gaan strijden voor jou. Om jouw toekomst hier op te bouwen. Omdat je hebt recht om hier te blijven. Omdat je bent hier geboren. Dus ik durf niet hem te zeggen dat je gaat vreemde land. Voor hem is Armenië vreemde land gewoon. Durf je het niet te zeggen? Nee, ik durf het niet te zeggen. Ik ben bang dat het, hij gaat... voor hem zou trauma zijn. Hoe ga ik hem vertellen? Omdat ik heb hoop tot nu toe dat we zouden mogen kunnen hier blijven. Ik wil niet voor hem moeilijk maken op dit moment. Ik wil dat hij gewoon gaat naar school, gaat met eigen sport bezig zijn, met eigen dingen. Ik hoop dat het uiteindelijk goed komt. En op deze wereld nog wel veel aardige mensen die bereid zijn om ons te helpen. Ja, ik praat door over deze zaak met Martin Vechter, jurist bij Defence for Children. Goedemiddag. Goedemiddag. U kent deze zaak goed. Hoe heeft dit nou precies kunnen gebeuren? In de eerste plaats zien we dat er hier opnieuw een zaak is van een gezin dat hier heel lang blijft. Een jongen hier geboren, bijna 8. Die dreigt te worden uitgezet naar Armenië, een land wat hij dus helemaal niet kent. En dat is iets wat we keer op keer zien gebeuren. En daaruit blijkt dat ook bij de afhandeling van die kinderpardonregeling, of de afsluitingsregeling, zoals de huidige regeling officieel heet, mm-hmm. het belang van het kind niet voorop staat. Hè. Er zijn allerlei criteria die gelden in die regeling, allerlei voorwaarden en contra-indicaties. De kleine lettertjes, om het zo maar te zeggen. En die leiden ertoe dat heel veel kinderen toch worden afgewezen. En dat hun ontwikkeling dus ernstig dreigt te worden geschaad als ze daadwerkelijk uitgezet worden. Ja, want hoe valt dit dan te verklaren dat hij wel onder het kinderpardon valt, maar toch wordt uitgezet? Volgens de staatssecretaris valt hij niet onder het kinderpardon. Maar dat is de kwestie in dit geval is dat een van de voorwaarden van de kinderpardonregeling is dat je een voorafgaande asielaanvraag hebt gedaan. En dat je daarna als kind 5 jaar in Nederland hebt verbleven. Mm-hmm. Nou, het punt bij Liora is dat zijn ouders hebben wel een asielprocedure doorlopen. Maar die was al afgerond op het moment dat Liora geboren werd. He, dus hij heeft formeel gezien, heel formalistisch wordt dat bekeken, zelf nooit officieel deel uitgemaakt van een asielprocedure, omdat zijn ouders daar niet meer in zaten op het moment dat hij geboren werd. En dus wordt hij om die reden afgewezen. Ja, maar afgrond, dat bedoel je, dat was dan de eerste uitspraak waar ze nog tegen in beroep konden gaan? Nee, de asielprocedure, dat betreft een eerdere procedure. De procedure waar het nu over gaat, dat is de kinderpardonprocedure. Ja. Over de afsluitingsregeling. We hebben het dan over de procedure die zijn ouders 12 jaar geleden zijn gestart met een asielaanvraag. Die was dus reeds afgerond op het moment dat hij geboren werd. En dat is nu de reden dat hij buiten de regeling valt. Omdat je volgens de staatssecretaris uiterlijk tijdens de asielprocedure moet zijn geboren als kind. Terwijl je natuurlijk kunt afvragen, ja, een kind merkt er helemaal niets van of het een week na de uitspraak in zo'n procedure geboren wordt of een week ervoor. En nee. De omstandigheden van zo'n kind in een AZC, jarenlange onzekerheid, stress over de vraag, mag ik wel of niet blijven? Mag ik op school verder? Raak ik mijn vriendjes straks kwijt? Dat is voor al die kinderen precies hetzelfde. Dus dat onderscheid, dat doet op geen enkele manier recht aan het belang van het kind. En het feit dus dat hij ook in die asielprocedure had meegenomen moeten worden, dat betekent zoveel als dat ze één formuliertje in hand moeten vullen. Nou, met dat formulier, dat is een extra wrang aspect aan deze zaak. Want wat namelijk ook het geval is, is dat er 9 zaken zijn die exact hetzelfde zijn in juridisch opzicht als de zaak van Lioa. En die zijn een aantal stammen van een paar jaar terug, hè, 2014. Maar de meeste zijn recent onder de afsluitingsregeling. En die zaken, dat zijn dus zaken van gezinnen waarvan het kind ook na de asielprocedure van de ouders pas geboren werd. Mm-hmm. En die hebben wel een verblijfsvergunning gekregen. Daar doen advocaten in de zaak van Lioa en in nog 8 andere zaken, want er zijn nog 8 zaken, zoals die van Lioa, die ook nog steeds afgewezen zijn, doen een beroep op die zaken en zeggen van kijk, luister eens, staatssecretaris, in die zaken heeft u wel een verblijfsvergunning verleend. Geef mijn cliënt ook een verblijfsvergunning, want gelijke gevallen horen we hier in Nederland op gelijke manier te behandelen. Mm-hmm. En de staatssecretaris zegt van die vergelijkbare gevallen in een aantal daarvan, de oudste, zegt zij, dat zijn ambtelijke misslagen, oftewel foutjes geweest. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, het zijn er wel 9. En die strekken zich uit over een periode van 2014 tot 2020. Dus daaruit blijkt dan een zekere beleidslijn dat toch vergunningen zijn verstrekt. Ja. Ondanks dat kinderen na afloop van de asielprocedure geboren werden. En het wordt nog onverkwikkelijker als we kijken naar het andere argument wat de staatssecretaris gebruikt. Want bij de meeste zaken onder de afsluitingsregeling, 5 in getal, daar geeft de staatssecretaris als argument dat die kinderen van die gezinnen, dat er voor die kinderen een formulier was ingediend bij hun geboorte, waarmee de IND in kennis gesteld werd van het feit dat er een kind geboren was. Mm-hmm. En belangrijk om te weten van dat formulier is dat het uitsluitend bedoeld is om in te dienen als je nog in een asielprocedure zit. En in die gevallen werd dat dus veel later pas, nadat die mensen al uitgeprocedeerd waren in de asielprocedure, ingediend. Ja. Op een moment dus waar dat formulier helemaal niet voor bedoeld is. Nee. Met andere woorden, die mensen hebben een formulier ingediend dat geen enkele rechtswaarde heeft, dat zinledig is, dat hoeft helemaal niet te worden ingediend. En dat zegt de staatssecretaris zelf dus ook. Hè. Maar het wordt hier wel tegen deze mensen gebruikt. Ja, nou, het wordt Lioa nu wordt erop afgerekend dat er voor hem niet zo'n formulier is ingediend. Terwijl de staatssecretaris in antwoord op Kamervragen zelf aangeeft dat dat formulier dus helemaal er niet toe doet, volkomen irrelevant is. Maar je vraagt je toch überhaupt af, als je dit hoort, hè, dan denk je, nou, je kunt dan die ouders misschien zo'n technisch iets verwijten, terwijl het dus niet eens nodig was, dat formulier. Of hè, misschien nog, als je het helemaal advocaat van duivel speelt, dat ze hier kinderen kregen terwijl de procedure al was afgerond. Maar de hele les juist van het kinderpardon en het verruimde kinderpardon was toch juist dat kinderen niet mogen lijden onder dat soort situaties. En als ze hier zijn geboren en opgegroeid, dat je dan niet zomaar weg kan sturen. Dus waarom beslist de Raad van State dan ook de dag van vandaag nog tot dit soort uitzettingen? Nou, dat vind ik ook onbegrijpelijk. En inderdaad, wat je zegt, die regeling is bedoeld om kinderen te beschermen tegen die ontwikkelingsdreiging, zodat zij niet worden uitgezet. Maar ik vind het vooral in deze zaak onbegrijpelijk dat de Raad van State niet is ingegaan op dat beroep op het gelijkheidsbeginsel. Ze hebben wel gezegd van ja, de staatssecretaris heeft dat formulier als een argument beschouwd en dat heeft het ook mogen beschouwen. Maar de Raad van State is volledig voorbij gegaan aan het feit dat de staatssecretaris zelf keer op keer, ook in verweerschriften in andere zaken en dus in antwoord op Kamervragen, heeft erkend dat formulier doet er niet toe. Het is zinledig. Dus het is als het ware alsof je het ene kind wel een vergunning geeft omdat het een zwemdiploma heeft, ja, en het andere kind omdat het dat niet heeft. Het lijkt willekeur, maar wat is nu nog mogelijk? Het is willekeur. Nou, wat er nog mogelijk is, is nu hier de aandacht voor vragen en laten zien dat dit gebeurt. Dat de staatssecretaris dit op deze manier verdedigt. Ik vind dat echt onverdedigbaar. Ik vind het onrecht voor Lioa en die andere kinderen die nu toch buiten de boot vallen. Ja. En nou ja, zoals u weet zal er komende donderdag in Amersfoort ook een mars plaatsvinden, mm-hmm, omdat heel veel mensen in Amersfoort zich ook niet willen neerleggen bij deze gang van zaken. Ja. En de burgemeester zal daarbij aanwezig zijn. En dus aandacht vragen voor het feit dat dit gebeurt, dat dit onrecht plaatsvindt voor bij Lioa. Dat is nu wat er moet gebeuren. Okay. En er is natuurlijk een petitie, wil ik ook niet onvermeld laten. Waar staat die staat op petities.nl. Lioa moet in Nederland blijven. Okay. Dus iedereen die ook vindt dat dit niet eerlijk is, dat hier onrecht plaatsvindt, die roep ik van harte op om die petitie te ondertekenen. Lijkt me een terechte oproep. Dankjewel en veel succes. Graag gedaan. Martin Vechter, jurist bij Defence for Children. Acteur Alec Baldwin schoot per ongeluk een cameravrouw dood. Straks filmjournalist en getraind schutter Floortje Smit over wapens op de filmset. Maar eerst die ellendige vrijdagmiddagspits. Edwin Gerritsen, volgens mij kun je beter gaan lopen als je ergens heen wil. Zeker, Rens. Het staat 730 kilometer file. We gaan op weg naar een record, denk ik. Het is erg druk op de weg, vooral in Brabant en Gelderland. Daar staan de langste files. De langste files vind je op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Boxtel en Waardenburg rijdt het langzaam over 30 kilometer. De vertraging is ruim een uur. Er staat ook nog een auto met pech. En op de A27 Breda richting Gorkum. Voor Gorkum een uur vertraging. Nieuws dan via de NOS. In de Britse pers is ergernis ontstaan over het gebrek aan transparantie van Buckingham Palace over de gezondheid van de koningin. Woensdag zegt de koningin Elizabeth een bezoek aan Noord-Ierland af omdat ze op doktersadvies rust moest houden. Maar gisteravond wist The Sun te melden dat de koningin de nacht in een ziekenhuis had doorgebracht, waarna paleis dat moest toegeven. NOS-correspondent Arjen van der Horst. Ja, zelfs de BBC leek geïrriteerd over dat gebrek aan openheid, hè? Ja, nogal. Nicholas Mitchell is de doorgaans wat stijve en ingetogen koninklijk huisverslaggever van de BBC. Maar nu was hij duidelijk not amused. We kregen niet het volledige plaatje van de paleiswoordvoerder, zei hij vandaag. The problem, it seems to me, is that rumor and misinformation always thrives in the absence of proper, accurate and trustworthy information. Now, will we get further information from Buckingham Palace today about her condition? I just don't know, but I think we need to recover a little bit from what happened on Wednesday. We are told that there were preliminary investigations taking place. Well, that would suggest that after preliminary investigations, there may be some further subsequent investigations. We're told that she's in good spirits. That would certainly be in line with her stoical character. But that's a phrase, it's a little bit of a cliche now, this in good spirits. We're told that she's back at Windsor Castle undertaking light duties. Well, we must hope that we can place reliance on what the palace is telling us. Ja, nogal een strenge koninklijk huisverslaggever van de BBC horen we hier. Geruchten gedijen altijd als ze geen accurate en betrouwbare informatie geven bij het koninklijk huis. Ja, we kregen de hele tijd te horen, zegt hij, dat ze in goed humeur is, in good spirits. Maar ja, dat is inmiddels wel een nietszeggend cliché geworden, zegt hij. Ja, deze frustratie van Mitchell zegt alles over de verwarring die deze week is ontstaan rond de Queen. We kregen aanvankelijk te horen dat ze gewoonweg te hard gewerkt had en dat ze wat moest rusten. Maar ja, een dag later dus blijkt ze toch in het ziekenhuis te zijn geweest. En dat doet vermoeden ja, dat er iets ernstigers aan de hand was. Maar ja, wat dan? Ja, daar tasten we nog steeds in het duister over. Ja, en die frustratie, is dat ook opgebouwde frustratie? Hoe staat het Britse Koninklijk Huis eigenlijk bekend als het gaat over transparantie over gezondheid? Ja, dat is toch altijd wel een spanningsveld, hè? Natuurlijk heeft koningin Elizabeth recht op privacy, maar ja, ze is ook het staatshoofd, dus je zou ook kunnen zeggen de gezondheid van de Queen is in het landsbelang. Maar je ziet ook in het verleden dat het Koninklijk Huis zelden echte openheid van zaken geeft. Zeker als het gaat om de gezondheidstoestand van de leden van het Koninklijk Huis. Ja, een paar jaar geleden werd ze ook in het ziekenhuis opgenomen vanwege een buikgriepje. Maar ook toen hoorden we destijds, ja, dit nieuws was heel erg laat. En die terughoudendheid zagen we ook deze week weer. Pas toen een krant erover berichtte, ja, werd het bevestigd door het Koninklijk Huis. Ja, ja het is ook wel logisch, toch? Ja, ze is 95, loopt met een wandelstok. Ja. Het is ook niet heel gek dat er zoveel over gespeculeerd wordt, vind je? Zeker. En niet alleen over haar fysieke gezondheid, maar ook over haar mentale gesteldheid wordt ook gespeculeerd. Zeker sinds de dood van haar man, hè, eerder dit jaar, Prins Philip. Maar ja, aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, ze is 95 jaar. Ja, ze loopt tegenwoordig met een wandelstok. Maar we zagen haar eerder deze week gasten ontvangen op Buckingham Palace. Ze maakt altijd nog een bijzonder scherpe indruk. Deze week kreeg ze de prijs Oldie of the Year aangeboden. Het oudje van het jaar. Die wilde nou, ze die niet had hebben, ze echter beleefd afgewezen, ja. Want zo zei ze, je bent zo oud zoals je je voelt. Nou, oh, dat is dan weer mooi. Dankjewel, Arjen van der Horst. Tijdens opnames voor de westernfilm Rust heeft de Amerikaanse acteur Alec Baldwin per ongeluk de cameraregisseur doodgeschoten. Ook raakte hij de regisseur die daardoor in het ziekenhuis belandde. Normaal gesproken zou er een losse flodder in het wapen zitten en dan hadden we het nu nergens over gehad. Maar ja, dat ging anders. Een fout met grote gevolgen. Wat is hier nu allemaal misgegaan? Dat bespreken we met Floortje Smit, filmjournalist van de Volkskrant. Was je net zo verbaasd als iedereen? Ja, ik was stom verbaasd. Vanochtend heb ik het echt 3 keer gelezen voordat ik dacht, staat hier werkelijk wat hier staat? Omdat het is gewoon een bekende acteur die iemand doodschiet op een filmset. Daar kan je gewoon bijna niet bij met je hoofd. Het is mega bekend. Het komt eigenlijk zo goed als nooit voor. Nee, zeer zelden. De laatste keer was tijdens de opnames van The Crow. Toen is Brandon Lee doodgeschoten in 1993. En ik dacht eigenlijk dat we toen met z'n allen wel een soort wake-up call hadden gehad. Van dit is echt, weet je, als je werkt met wapens op een set, moet je gewoon checken, dubbelchecken. En je kan niet op iemand richten en schieten en niet zeker weten dat er niks gebeurt. Nee. Dus ik had dit, vandaar dat het voor mij ook echt een verrassing was. Ja, want de details weten we nog niet, hè, van nee. Wat er precies is misgegaan met dit wapen. Maar goed, ik heb vernomen dat jij ook een getraind schutter bent. Ja. Moet je daar nog iets over zeggen? Dat valt wel mee, hoor. Ik heb een aantal keer een proefles gedaan. Ik sta nog steeds op de wachtlijst om voor schietles, ja. Ja, en werk je dan ook met losse vlodders? Ja, maar dan schiet je gewoon op een target, dus verder. Ja, precies. Ja, je zou toch denken, ja, er zullen wel wapens zijn die ook alleen voor losse vlodders geschikt zijn of zo. Ja, maar hij werkt hier aan een western, dus dan hebben ze een antiek wapen. En ik kan me goed voorstellen dat ze die niet hebben als een soort echte nepwapens en dat ze daardoor een echt wapen gebruiken. Dat gebeurt wel vaker, hoor, op filmsets. Mm-hmm. Maar dan wordt er inderdaad gecheckt. Dan worden de echte patronen worden vervangen door losse vlodders. Dan wordt er ook gecheckt van tevoren, voordat de scène begint, of dat inderdaad zo is, dat er niet nog iets, zoals bijvoorbeeld bij Brandon Lee, zat er nog iets vast, geloof ik, in de loop. De zoon van Bruce Lee, die toen omgekomen is. Dat wil je echt kosten wat het kost. Voor mij, er zijn mensen voor op de filmset. Ja, Lambert, heb jij even ingedoken. Dat is iemand die heeft speciaal die functie, toch? Ja, actrice Victoria Koblenko laat vanmorgen in een Instagram post verbaast het volgende weten. Zelf heb ik op de set vaker met een vuurwapen te maken gehad. Er is een vuurwapen-expert op de set die zo'n ding voor je onschadelijk maakt. En inmiddels wordt er op Amerikaanse sites verteld dat het in het geval van Baldwin om een low-budget movie ging. En er wordt gesuggereerd dat er daarom misschien maar 1 persoon aanwezig was die verantwoordelijk was voor alle props en de veiligheid daarvan. Ja, is dat dan ook low-budget? Dat klinkt wel raar, toch? Een Alec Baldwin film met low-budget? Ja, dat klinkt raar. Maar er worden wel nog steeds films gemaakt voor een lager budget in Hollywood. Het is een budget van 6 miljoen of onder de 6 miljoen. Dus dat is daar low budget. Ja, bovendien, als je er een western voor wil maken. Ik bedoel, dat is nogal een kostbare aangelegenheid. Nou, jij schreef een column afgelopen week over de stress op filmsets. Ja. Dat er vaak ook niet voor alles tijd is om het goed te checken. Nee, nou, je hebt vorige week kwam in het nieuws dat een aantal crewleden wilden gaan staken. Dat is uiteindelijk op het laatste moment is dat afgewend. En dat ging heel erg om werkomstandigheden. En er is een website opgezet door hen met alle werkomstandigheden erbij. Ja. Ik kan hier niet over speculeren natuurlijk, want ik ken deze filmset niet. Maar het betekent wel bijvoorbeeld dat crewleden in sommige gevallen, en je zou inderdaad zeggen Hollywood, het is allemaal netjes keurig geregeld, maar in sommige gevallen werken ze gewoon 14 tot 18 uur. Ja. Vallen ze vervolgens in slaap achter het stuur, krijgen ongelukken. En er zijn gewoon wel meerdere van dat soort incidenten zijn nu net toevallig allemaal opgetekend. Ja. Ik kan niet zeggen dat dat hier op deze set was. Dat weet je niet. En ook die speculatie zie ik nu ook wel. Omdat Baldwin heeft geloof ik als laatste getwitterd dat hij heel moe was. Dat het een exhausting was deze hele periode. Ja, dat helpt niet mee. Nee, dat helpt zeker niet mee. En het zou voor iedereen een drama zijn. Wat bij hem nog extra pijnlijk is dat hij natuurlijk zich vaak heeft uitgesproken tegen wapengebruik. En dat hij ook bij Saturday Night Live, SNL, altijd Donald Trump nadeed. Ook over schietpartij. Laten we even luisteren. Last week I met with a group of teenage survivors of gun violence and I want to assure them once again that I hear you and I care. Ja, dat is ook wel, dat blijft altijd wel een beetje een soort tegenstrijdigheid, hè, in Hollywood. Ja. Veel van die acteurs zijn heel erg ook op Twitter heel erg actief tegen de hele wapenlobby. Terwijl ja, die films zijn toch vaak één groot reclameblok voor schietpartijen. Ja, nou, dat is precies wat ze wordt verweten eigenlijk altijd vanuit de wapenhoek. Hè? Van hoe je kan wel inderdaad meedoen aan een of andere mars. En vervolgens sta je de volgende dag sta je een wapen, sta je reclame voor practice te maken. What you preach. Ja, precies. En ik weet ook wel, er zijn ook wel mensen die daar echt mee worstelen. En acteurs die daar echt mee worstelen. En dit, ja, je ziet dat ook. Het wordt meteen dus politiek gemaakt. Hè? Van, hè, dan heeft die Baldwin, die zelf altijd zo'n grote mond heeft over wapens en het gevaar van wapens, die gebruikt het dan op de set en dan gaat het mis. Ja, terwijl je ook moet zeggen, ja, dus film is natuurlijk niet het echte leven. Dus het is ook weer, het zou ook weer raar zijn als je dingen waar je in het echte leven tegen bent, dat je die helemaal niet zou kunnen doen in een film. Je kan geen western maken zonder pistolen. Nee, dat is waar. Maar je zou natuurlijk ervoor kunnen kiezen, hè, als je echt tegen de verheerlijking bent van wapens en wapengeweld, dat je niet een western gaat maken. Ja. Dat kan. Goed, dankjewel. Floortje Smit, filmjournalist en enigszins getraind schudder. Kan ik het zo zeggen? Dankjewel. De metro in Moskou is vanaf deze week toegankelijk met gezichtsherkenning. En dat is handig, want dan heb je geen pasje meer nodig. Maar burgers zien dat niet zitten. En dat is misschien ook wel terecht. We praten zo meteen over de risico's van gezichtsherkenning met Lotte Houwing van Bits of Freedom. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je btw-aangifte met één klik. Je btw-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Er is een groot tekort aan betaalbare starterswoningen. Daarom realiseren ontwikkelaars en gemeenten steeds vaker betaalbare koopwoningen met Koopstart. Meer weten? Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Betaalbaar wonen voor iedereen. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Betaalbare woningen ontwikkel je met Koopstart. Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. NPO Radio 1. Het is 1:05. Jeroen van Kammen, het NOS Nieuws. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 5903 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 700 meer dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests ook. In de afgelopen 7 dagen werden gemiddeld 4300 positieve tests per dag geregistreerd. En dat is 42% meer dan de 7 dagen daarvoor. De Vlaamse regering wil iedereen een derde coronaprik geven, melden Belgische media op basis van de Vlaamse ministerraad. Eerder werd al beslist dat alle 65-plussers een nog een zogenoemde booster krijgen, maar nu wordt dat dus uitgebreid. Wanneer die prikken gezet gaan worden, is nog niet bekend. De Nederlandse rapper Murda mag Turkije verlaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat van zijn advocaten hebben gehoord. Murda is door de Turkse justitie aangeklaagd omdat hij in zijn teksten het gebruik van drugs zou verheerlijken. Op basis van die aanklacht kan hij 5 tot 10 jaar cel krijgen. Luchtvaartmaatschappij Transavia heeft van Marokko toestemming gekregen om 10 repatriëringsvluchten uit te voeren. Vandaag en de komende dagen kan de maatschappij gestrande passagiers vanuit Marokko naar Nederland brengen. In de nacht van woensdag op donderdag annuleerde Marokko alle vluchten naar Nederland vanwege de coronasituatie in ons land. Gerrit Hiemstra, het is heerlijk weer voor mensen die van regen, wind en file houden. Ja, inderdaad, dat kun je wel stellen. Maar ik moet wel zeggen dat het dat het beter wordt. We hebben dan inderdaad nog te maken met buien die naar het zuiden gaan trekken. Dus vanavond zitten ze alleen nog maar in het zuiden van het land. Vannacht dan hebben we opklaringen. Het koelt ook behoorlijk af. Het wordt in het binnenland 2 graden. En in het Waddengebied blijft nog vrij veel wind staan. Maar morgen is het een heel ander weertype dan vandaag. Het is op een enkel buitje na droog. De zon schijnt. We hebben toch nog wel een paar wolkenvelden ook. Het wordt een graad of 12 en de wind is ook een stuk minder. Die is zwak tot matig en die waait voornamelijk uit het zuiden. Zondag is het ook droog. Zonnige periode, niet veel wind. Dus echt aangenaam weer. Het zou wat warmer kunnen zijn, want het is nog steeds 12 tot 14 graden. Na het weekend krijgen we tijdelijk eventjes wat buien. Maar dat duurt niet zo lang, want na dinsdag wordt het alweer droog en dan gaat ook de temperatuur wat omhoog. richting 15 of 16 graden. Nou, in ieder geval lekker wandelweer dit weekend. Maar goed, moet je eerst wel naar huis. En dat is nog niet zo eenvoudig, Edwin Gerritsen, bij de ANWB. Nee, zeker, want we hebben te maken met de drukste spits van dit jaar tot nu toe. 10 minuten geleden stond er ongeveer 770 kilometer file. De meeste files staan in Brabant en Gelderland. Heeft te maken met een wisseldag. De vakanties eindigen en beginnen weer in het zuiden. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen Weert en Knobbeleende Heide. 20 minuten oponthoud. De A2 van Eindhoven naar Utrecht, tussen Bokstel en Afrit Kerkdriel. 1 uur oponthoud door een auto met pech. A15 Europoort richting Rotterdam, tussen Afrit Brielen en Hoogvliet. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A27 Breda richting Gorkum, tussen Oosterhout en Gorkum ruim 1,5 uur. En ook op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Nistelrode en Knobbeleende Bankhoef, 1,5 uur vertraging. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Ja, die moet hier. Elke dag haar legpuzzel. Elke dag haar radioprogramma. Elke dag een middagdutje. Poes, poes, poes, poes, poes. Elke dag de poes zoeken. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1&0 oor. Jos van Veldhoven keert terug naar de Nederlandse Bachvereniging met een troostrijk allerzielenconcert. Met werken van onder andere Schütz en Bieber. Van 30 oktober tot en met 4 november in de concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Renze Klamer. Eén vandaag. Geen straf voor Polen op de EU-top, ondanks de haperende rechtsstaat en de Poolse afwijzing van EU-regels. We praten er zo meteen over met Europarlementariër Jeroen Lenaars van het CDA. En de metro in Moskou had deze week een primeur. Je hoeft geen kaartje meer te kopen als je een foto van je gezicht laat scannen. Die koppel je dan aan je bankrekening en dan kun je zo hup door alle metropoortjes. Camera's die herkennen jou en schrijven dan automatisch de ritprijs van je rekening. De wondere wereld van de technologische gezichtsherkenning rukt in razend tempo op. En daar praten we over met Lotte Houwing van Bits of Freedom. Goedemiddag, Lotte. Goedemiddag. Ja, even die Moskouse metro. Hoe is dat gevallen daar? In Moskou? Ja, nou ja, je zag eigenlijk dat mensen er helemaal niet op zitten te wachten. En dat er wel een soort stil verzet tegen was. Dus mensen die zonnebrillen opzetten en mondkapjes opzetten, eigenlijk juist direct voordat ze door die poortjes gaan. En niet omdat ze geen kaartje wilden kopen en de controle wilden ontduiken, want die mensen hadden alsnog wel kaartjes. Maar omdat ze heel goed snappen dat hier grotere dingen op het spel staan. Hun rechten en hun vrijheden. Ja. Daar waren ze eigenlijk vooral bang voor. Want ik zat even te denken, het is natuurlijk ook anders. Ik heb zelf bijvoorbeeld wel dat je kunt betalen met je telefoon. Dat vind ik al makkelijk. Dan hoef je pinpas niet mee te nemen. Maar dit is toch echt weer een stap verder. Dat een extern systeem jouw gezicht scant. Ja, en ook nog eens op het moment dat jij gaat reizen. Dus wanneer jij bijvoorbeeld incheckt en uitcheckt. Dus ook jouw jouw beweging is daarmee te tracken. Ja, het is natuurlijk gezichtsherkenning bestaat al langer. En jullie namens Bits for Freedom waarschuwen er ook al langer voor. Waarvoor is dat precies? Dat klopt. Dat doen we omdat deze technologie echt enorm ingrijpend is. Het maakt eigenlijk van jouw gezicht een soort wandelende streepjescode. En dat doet het eigenlijk doordat het jou kan volgen, kan analyseren en kan manipuleren. Met de informatie die over jou bekend is. En gezichtsherkenning volgt dan de link. Dus jouw gezicht wordt gescand. En dat kan verbonden worden aan allerlei informatie die over jou bekend is. Dat kan zijn je strafblad. Dat kan zijn je bonuskaart. Je sociale media profiel. We laten heel veel gegevens achter. En op het moment dat dat zo aan ons gelinkt kan worden, zonder dat wij daar controle over hebben, is dat enorm ingrijpend. Ja, want dit is dan in Moskou. Maar hoe bijvoorbeeld wordt het in Nederland ook toegepast? Behalve dan wanneer je inderdaad zelf misschien gezichtsherkenning op je smartphone aan hebt staan? Ja, zeker. We hebben daar niet een compleet overzicht van. Zo transparant is dat ook niet. Maar wat we wel weten is dat het in sommige stadions wordt toegepast. En ook dat het bij sommige evenementen al is toegepast. Bijvoorbeeld in het carnaval in Den Bosch. Het Decibel Festival of het Bevrijdingsfestival in Wageningen. En hoe dan? Eigenlijk bij toegang, maar ook soms om bepaalde mensen eruit te vissen. Het is ook niet altijd duidelijk. Want bijvoorbeeld bij zo'n carnaval, dat is gewoon een openbaar event. Dus ik snap ook niet helemaal wat het daar dan zou toevoegen. Maar het is daar wel ingezet. Okay. Maar de grootste gebruiker is eigenlijk nog in Nederland de politie. Hmm. Ja, ook alweer voorstelbaar ergens. Ook wel, het is eng, maar je snapt hun behoefte daarin. Het is zeker duidelijk dat de potentie van gezichtsherkenning voor de opsporing enorm is. En dat maakt het natuurlijk ook juist zo eng. Ja, zeker als we kijken naar China bijvoorbeeld. En de Oeigoeren en wat er daar allemaal met gezichtsherkenning gebeurt. Dat is een enorm schrikbeeld. Maar we hoeven daarvoor niet eens naar het buitenland te kijken. Als we kijken dat de Nederlandse politie al een eigen massale databank van onze gezichten heeft aangelegd. Waar nu al meer dan 1,5 miljoen mensen in voorkomen. Dat ze proeven. Is dat zo? Ja, dat heet Catch, is de... Goeie naam ook. daarvoor. Maar zijn het dan gezichten van mensen die iets uitgespookt hebben? Of kan het van ons allemaal zijn? Daar staan eigenlijk verschillende categorieën door elkaar. Vraag dus je mensen van vrienden, die. Ik begin een beetje zorgen te maken. Wie weet sta je ertussen. Kun je checken of je daarin staat? Je zou het kunnen vragen aan de politie. Ik weet niet of ze daar direct een antwoord op geven. Maar in principe kun je er ook... Er staan ook verdachten in. Dus je hoeft niet per se iets gedaan te hebben. Ergens van verdacht worden is dan genoeg. En er zijn meerdere van dat soort grote databases. Je hebt een groot Amerikaans bedrijf, begrepen. Clearview AI. Ja, klopt. Die is nog groter. Daar staan vorig jaar stonden daar nog 3 miljard foto's in. Onderhand zijn dat er blijkbaar al 10 miljard. En dat kunnen jij of ik ook zijn, zeg maar. Ja, zeker. Je kunt het een beetje voorstellen als een grote stofzuiger die eigenlijk gezichten van het internet schraapt. Dat zijn wat voor foto's plaats jij op internet? Je vakantiefoto's, je sociale media profiel, je Instagram. Ja, maar dat is natuurlijk de ellende van alles. Ja, we doen het. Ja, in dit geval, kijk, als je het voor de metro moet doen, dan is het nog een soort van dwang. Maar als het gaat om je smartphone of wat ook, of wat je op Instagram plaatst, dat doe je allemaal zelf. Ja, maar je wil dat natuurlijk ook kunnen doen. Het internet kan zo'n leuke plek zijn waar we van alles met elkaar delen. Het zou zo fijn zijn als we dat ook op die manier kunnen gebruiken zonder dat dat bedreigd wordt door bedrijven zoals Clearview. Ja, dus daar zou meer wetgeving dan voor moeten komen. Ja, zeker. Ik denk dat we daar ons internet en onszelf tegen moeten beschermen. En dat wetgeving daar een goed instrument voor is. Oké, dus de metro in Moskou is wat jou betreft een waarschuwing? Zeker, ja. Nou, Lammert? Ja, nou, ik ga oppassen. Dankjewel, Lotte Houwing van Bits of Freedom. Zometeen, Lammert, feit of fictie, ditmaal over kamervragen. Ja, want Catharine Keil zei vanmorgen op deze zender dat het beantwoorden van een kamervraag bijna €4.000 kost. Dus daar zijn we eens in gaan duiken. Dat zometeen. Maar eerst nieuws via de NOS. In Mexico zijn toeristen geraakt bij een schietpartij. 2 vrouwen, een Indiaanse en een Duitse, zijn om het leven gekomen. 3 anderen raakten gewond en onder hen is een Nederlandse. Jan-Albert Hootsen is journalist in Mexico. Goedemiddag, Jan-Albert. Goedemiddag. Wat is er nu bekend over de gewonden? De gewonden hebben inmiddels het ziekenhuis verlaten. Dus het valt gelukkig nog enigszins mee met de wonden. Maar ja, er zijn natuurlijk wel 2 doden bijgevallen. Ja, wat was precies de aanleiding voor deze schietpartij? Het is nog niet helemaal bekend, want de Mexicaanse autoriteiten zijn nog op zoek naar alle verdachten. Maar voor zover we weten ging het om een aantal sicarios. Dat zijn gewapende voetsoldaten van bendes. Die het restaurant binnen zijn gelopen en het vuur hadden geopend omdat ze op zoek waren naar iemand die ze wilden liquideren. Ja, en het was dus gewoon in een normaal voor iedereen toegankelijk restaurant. Ja, zeker. En Tulum is natuurlijk een hele toeristische plek in Mexico. Er komen heel veel Amerikaanse en Europese toeristen. Voor zover we weten is het ook geen plek met een verhoogd risico. Ja, dus dat is... maar goed, dat maakt natuurlijk niet minder erg. Het feit dat je weet dat je daar risico loopt... terwijl je dus gewoon onder schot kan worden genomen nu. Ja, eigenlijk wel. En het punt is ook is dat het niet de eerste keer was in Tulum dat het in de afgelopen tijd zo'n schietpartij was geweest. Ook een maand of 8 geleden is er iemand om het leven gekomen, een toerist. En in het hele gebied de Riviera Maya, dus ook in Cancún en in Playa del Carmen, plekken die onder Nederlandse toeristen bekend zijn, er zijn de afgelopen tijd regelmatig schietpartijen geweest waar ook toeristen bij in de buurt zijn geweest. Dus het geeft wel aan dat er een steeds groter risico is in dat gebied op schietpartijen. Maar ik dacht juist dat de politie daar extra alert nu was doordat dat eerder gebeurd is. Maar dat is blijkbaar niet zo. Ja, de Mexicaanse politie heeft eigenlijk een vrij beperkte capaciteit om dit soort dingen aan te kunnen pakken. Ze patrouilleren wel op de stranden en in de toeristische zones in die steden. Maar het geweld neemt de afgelopen tijd in heel Mexico en ook in toeristische gebieden zo snel toe dat de vraag is of de Mexicaanse autoriteiten de veiligheid van toeristen wel kunnen garanderen. Oké, dankjewel Jan Albert Hootse vanuit Mexico. En dan gaan we naar Edwin Gerritsen, ja, met de recorders hè, vandaag. Ja, de drukste spits tot nu toe dit jaar. Er stond er straks 771 kilometer file in totaal. De meeste daarvan staat in Brabant en Gelderland. Dat komt door de regen en mensen die naar vakantieverblijf gaan of terugkomen. De langste file op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Best en Waardenburg rijdt het langzaam over 30 kilometer. De vertraging is meer dan een uur. En op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Breda en Gorinchem een uur op onthoud. Of fictie? Ja, Lammert. Catharine Kel, die zei iets over kamervragen. Ja, vanmorgen bij de collega's van Spraakmakers zei ze het volgende. En ik heb dat eens even opgezocht. 1 kamervraag stellen kost €3750. Ja. Kijk, dat is altijd lekker voor deze rubriek, hè? Ja, heerlijk. Lekker concreet, lekker duidelijk. Geen misverstanden over. Ja, en Keil was ook verontwaardigd over het aantal kamervragen. Dat neemt steeds verder toe, zei ze. Maar ze zijn ook niet onbelangrijk, vertelt onze eigen politiek commentator Joost Vullings. Een van de kerntaken van het parlement is het controleren van de regering. En een belangrijk instrument is daarbij dat je dus informatie kan vragen aan het kabinet. De mondelingen vragen, maar zeker ook de schriftelijke vragen. Dat afschaffen zou toch echt wel de democratie ernstig aanpasten. Ja, dus de verontwaardiging van Kel over die kamervragen is wat Joost betreft eigenlijk niet helemaal terecht. Nee, klopt. Maar er worden inderdaad wel steeds meer kamervragen gesteld. Het Parlementair Documentatiecentrum ontdekte dat er in verkiezingsjaar 2021 een spectaculaire toename is van het aantal kamervragen ten opzichte van verkiezingsjaar 2017. Parlementair historicus Bert van den Braak snapt wel hoe dat kan. Nou, een verklaring voor die vele vragen zou kunnen zijn dat er meer fracties zijn en nieuwe fracties. Maar daarnaast speelt natuurlijk ook wel mee dat fracties graag in beeld willen zijn. En dat kamervragen eigenlijk een hele makkelijke manier is om aandacht te krijgen. Dus profilering, dat is ook een belangrijk element. Social media als bron voor meer kamervragen. Ja, door die meerdere fracties dus inderdaad. De kamervragen komen trouwens vaker van oppositiepartijen dan van coalitiepartijen, zo ziet Joost Vullings. Het is vooral een instrument van de oppositie. Dus zie je ook dat, ja, dat er iets grotere oppositiepartijen, dat die vaker hoger scoren in de ranglijstjes. Ja, dan kom je bijvoorbeeld uit bij een partij als de SP, die veel kamervragen stelt. Oké, leuk Lammert, waar ze allemaal vandaan komen die vragen. Maar daar gaat het natuurlijk niet om, deze rubriek. Nee, nee. Het gaat om die €3750. Ja. Nou, na lang zoeken hebben we het originele document gevonden waar het getal in staat dat steeds terugkeert in mediaberichten. Het is goed om te zeggen dat het geen onafhankelijk onderzoek is geweest. Het is echt een ruwe schatting geweest van ambtenaren op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die hebben eigenlijk gewoon eens rondgevraagd van hoe lang duurt het ongeveer om een kamervraag te beantwoorden. Dat hebben ze geprikt op 50 uur. Ja, daar hebben ze ongeveer gezegd, nou, op welk functieniveau worden die kamervragen beantwoord? Nou, dat is dan schaal 10 tot en met 13. Nou, dat is dan een gemiddeld uurtarief van €75. Nou ja, dan 50 maal 75 kwamen zij uit op €3750 per vraag. Ja, het is een beetje een natte vingeronderzoek. En bovendien ook nog eens van 10 jaar geleden. Het kwam naar aanleiding van Stef Blok, die toen nog VVD-fractievoorzitter was, en vroeg om een raming van ambtelijke kosten die verband hielden met het Kamerwerk, waaronder dus deze Kamervragen. En het achterliggende idee van Blok was kort door de bocht gesteld: stel minder irrelevante Kamervragen. Want eerder onderzoek in 2004 leverde trouwens ook al op dat een Kamervraag €1.750 kostte. En in 1969 kostte het nog 1.000 gulden. Zo, de inflatie is real. Ja, inderdaad. Maar ja, of het nou feit of fictie is, ik moet het toch als fictie bestempelen. Keil kon het niet weten. Zij noemde vanmorgen het laatst bekende cijfer. Maar dat is dus al 10 jaar oud en een beetje natte vingerwerk. En zoals we nu weten, fluctueren de kosten afhankelijk van welk onderzoek ernaar wordt gedaan heel erg. Okay, fictie dus. Dankjewel. Sereen, maar de woorden waren stevig, maar er werd niet gescholden. Ja, dat was demissionair premier Rutte over het gesprek dat de Europese regeringsleiders gisteravond hadden over de Poolse rechtsstaat. 2 uur lang is erover gesproken, terwijl het onderwerp aanvankelijk niet eens op de agenda stond. Onder druk van het Europees Parlement gebeurde dat toch. Volgens veel Europarlementariërs is de rechtsstaat in Polen in gevaar. Kritische rechters worden ontslagen, onafhankelijke media liggen onder vuur en het land erkent niet alle Europese rechtspraak. Een van de criticasters is Jeroen Lenaars van het CDA. Goedemiddag. Goedemiddag. Het waren dus stevige woorden daar op die EU-top, maar geen daden. Wat vindt u daarvan? Nou ja, dat is sereen, maar heel stevig wat premier Rutte zei. Het is ook ongeveer het enige wat we ervan teruggehoord hebben. Dus ik heb geen idee wat daar besproken is. Maar het feit dat er geen daden volgen is natuurlijk heel teleurstellend. Het was al heel vreemd dat het zoveel moeite kost om het op de agenda te zetten. Want het is echt niet alleen een Pools probleem. Het is een probleem wat de hele Europese Unie raakt. En dat lijkt me bij uitstek iets wat daar meteen op tafel moet liggen. Ja, het is ook natuurlijk wel echt iets wat Europa splijt, waardoor je afvraagt, hoe kunnen ze het ooit nog eens worden als die Oost-Europese landen, Polen, Hongarije en Tsjechië, er zo totaal anders over denken dan de West-Europese landen? Ja, dat is een probleem. En daarom zijn ook een aantal regeringsleiders, zoals Angela Merkel, die zeggen van ja, we moeten praten. Maar uiteindelijk zijn we nou al jarenlang aan het praten. En we zien, zeker in landen als Polen en Hongarije, zien we de situatie ieder jaar weer verslechteren. Dus op een gegeven moment valt er ook een einde moeten komen aan het gepraat. En zal er iets moeten gebeuren als we niet over 10 jaar terug willen kijken en denken, ja, hadden we toen maar iets gedaan. Ja, en vult u dat ietsjes in? Wat zou er dan moeten gebeuren? Nou, er moet eerst, denk ik, een hele duidelijke stellingname komen van de Europese Raad, dus van al die regeringsleiders, dat we zolang we geen garanties hebben dat die rechtsstaat in Polen op orde is, dat we geen garanties hebben dat er onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak is, dat we dan ook geen miljarden naar Polen over gaan maken, puur en alleen omdat we niet weten hoe dat geld besteed gaat worden en of dat besteed gaat worden volgens de regels die we samen afgesproken hebben. Ja. Dat is de eerste, maar ook meest belangrijke stap. En die zou ook vanuit de regeringsleiders moeten komen. Ja, dan krijg je natuurlijk niet iedereen mee, hè? Zeker Hongarije en Tsjechië bijvoorbeeld niet. Nee, dat is een probleem. We hebben wel, en dat is heel goed, sinds het begin van dit jaar hebben we ook de mogelijkheid om via een verordening die nu heel nieuw is, de rechtsstaat te koppelen aan de subsidies die we uitdelen. Daar heb je geen unanimiteit voor nodig. Daar heb je een gekwalificeerde meerderheid voor nodig. Dus dan is het ook aan premier Rutte om zoveel mogelijk van zijn collega's ervan te overtuigen dat dit echt een fundamenteel moment is in de geschiedenis van de Europese Unie waarop gehandeld moet worden. Ja, hij ging er ook wel fel in naar verluid gisteren. Of staat er in ieder geval verder in dan de meeste van zijn collega's, zeker dan Merkel. Het is ook zo, het Europese parlement bereidt nu een rechtszaak voor tegen de Europese Commissie, omdat die dan te weinig actie onderneemt. Wat natuurlijk ook alweer een beetje gek is, omdat ja, ze willen allebei, het parlement en de commissie, dat Polen een rechtsstaat blijft. Ja, wij hebben als CDA en ook als Europese fractie van ChristenDemocraten hebben wij die beslissing ook niet gesteund. Juist omdat als je de rechtsstaat wil waarborgen in Europa, op dit moment is denk ik het slechtste idee om tussen de Europese instellingen onderling voor de Europese rechter een robbertje te gaan vechten over wie wel of niet genoeg gedaan heeft. Dus daar bent u dan weer bij Merkel eens? Ja. Nee, ik denk echt dat de enigen die blij zijn, los van de fracties die het wel gesteund hebben, maar de enigen die echt blij zijn met de keuze van het parlement om de Europese Commissie voor de rechter te slepen, dat zijn juist mensen als Orbán en Kaczynski. Zeker ook omdat de eigen juridische dienst van het parlement aangegeven heeft dat zo'n rechtszaak eigenlijk überhaupt kansloos is. Ja. En als we kansloze rechtszaken gaan voeren om politieke punten te maken, dan zijn we eigenlijk precies hetzelfde aan doen wat de regeringen in Hongarije en Polen doen. Namelijk de rechtsstaat misbruiken voor eigen politieke punten. Ja. Dus ik ben daarbij niet aan meegedaan. Nee, ze moet het slimmer aanpakken. We spraken eerder vandaag met de Poolse rechter Monika Frakowiak. Zij maakt zich grote zorgen over wat er in haar land gebeurt en wat dit kan betekenen voor de rest van de Europese Unie. The longer it lasts, I mean, this process of deterioration of rule of law in Poland, it's more contagious for our other countries. Finally, it's going to be disaster, and I think it's really we can see the end of the European Union. Ja, hoe langer dit duurt, hoe meer kans dat het overslaat ook naar andere landen, zegt deze rechter. Ze vreest het einde van de Europese Unie. Is dat best een grote vrees, meneer Lenaars? Leeft die vrees ook bij u? Ja, ik deel die vrees wel. En dat is ook de reden dat vanuit het Europees Parlement opgeroepen wordt om op te treden. Want zodra je landen ziet die consequent de rechtsstaat ondermijnen in eigen land, maar je ziet tegelijkertijd dat daar vanuit Europa niet tegen opgetreden wordt, dat de subsidies gewoon door blijven stromen, dat het leven gewoon doorgaat, nou, dan zijn er best wel andere landen die denken, goh, dat is nog niet eens zo'n slecht idee. Ja. Als we zelf kunnen kiezen welke voorrechten we nog aan de Europese Unie ontlenen, maar we kiezen ook welke plichten we wel of niet nakomen, ja, dat is voor iedere lidstaat interessant. En daarom moet daar nu een duidelijk punt gezet worden, tot hier en niet verder. Nee, maar ja, je kunt ze er niet zomaar uitgooien en ze gaan zichzelf, zolang ze nog subsidie krijgen, natuurlijk ook niet eraan onttrekken. Nee, maar daar zit het ook de crux. Kijk, het is voor mij betreft ook geen straf. Hè? Het is geen straf tegen Polen. We willen Polen niet straffen om die subsidies in te houden. Maar het is puur een logisch gevolg van de keuzes die deze regering maakt. Dat is toch wel een straf? Als wij niet kunnen garanderen dat geld wat we in Polen uit gaan geven op een goede manier uitgegeven wordt, en dat we, als het misgaat, dat we nog de kans hebben om bijvoorbeeld bij het Europese Hof daarover te gaan klaren, en dat die uitspraak serieus genomen wordt, die garantie hebben we nu niet. In die omstandigheden kun je niet, zelfs al zou je dit willen, dan kun je niet miljarden aan Europees geld, wat ook van Nederlandse belastingbetalers komt, in Polen over de schutting gaan gooien. Ja, maar denkt u dat de teneur, ja, als je kijkt naar die top van gisteren en de uitspraak bijvoorbeeld van Merkel, denkt u dat die nog opschuift van dialoog naar inderdaad meer, nou ja, inhouden dat geld? Nou, de Europese Commissie heeft natuurlijk dat plan wat Polen heeft ingediend om 36 miljard aan Europese subsidies te krijgen, heeft de Europese Commissie nog niet goedgekeurd. En zolang dat instrument nog in de handen van de Europese Unie ligt, is er nog ruimte ook om die dialoog te voeren. Maar daar moeten wel duidelijk ook condities aangesteld worden vanuit Merkel en vanuit de andere regeringsleiders, wat van Polen nu verwacht wordt, voordat we dat geld kunnen krijgen. Ja. Alright, dank Jeroen Lenaars, CDA-Europarlementariër. Nou, we zijn bijna aan het einde van deze uitzending, maar niet zonder een goede uitsmijter van Lambert. Nee, ik heb pikante royalty nieuws. Oh jee. Want tijdens een parlementaire hoorzitting in Spanje deelde een voormalig politiecommissaris een wel heel opzienbarend verhaal. Volgens hem heeft de Spaanse geheime dienst koning Juan Carlos in het verleden geïnjecteerd met hormonen om zo zijn libido te verlagen. Ja. Volgens de commissaris vormde de drang naar seks van de voormalige koning een gevaar voor de staat en kreeg hij daarom vrouwelijke hormonen en testosteronremmers toegediend. Ja. Dit is toch een filmscript? Inderdaad, ik weet ook niet of het wel of niet stiekem met zijn medeweten is gebeurd. Ja, of met zijn toestemming. En ik weet ook niet of het geholpen heeft. Dat blijft ook onduidelijk. Ja. Ik ben benieuwd naar. Nou, je komt hopelijk nog meer over de buiten. Ja, ik hoop een film. Zonder Alec Baldwin. Goeie titelsuggestie? Nee, weet ik niet. Heb je weekend om over na te denken? Ja, ga ik doen. Goed, vanavond op tv 1 vandaag om 17:15. Hier straks Fleur Wallenburg met Nieuws en Co. Ik wens u een mooi weekend. Afrotros, de omroep voor ons. Welkom bij Mijn Zielige Jeugd, het theaterprogramma van columniste en schrijfster Aaf Brand Korstjes. Zielig, zeker, maar vooral ook ontwapenend, geestig en ontroerend. Ze zal er zijn, als taalschat gedichten van de legendarische P.C. Boutens, verzameld onder de titel Glanzende Geheimenis. Een leesgids voor het oeuvre van Jeroen Brouwers, Eenzaamheid in Eindeloos Meervoud. Geschreven door Neerlandicus Lodewijk Vertuin. Vandaag ben ik de Gries gelukkig. René Appel bespreekt de TNA van Jochem Meijer. Vandaag is het mijn dag. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek de vele gezichten van Maria Magdalena. De niet te missen tentoonstelling vol indrukwekkende kunst. Hoog gewaardeerd door pers en publiek. Maria Magdalena. Nu te zien in Museum Catharijneconvent in Utrecht.